إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tunaendelea na tafsiri hii ya surati Fatir. Tulisimamia jana katika aya nambari 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wama tahmilu min untha wala tadhu illa bi'ilmi وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصْ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ نعم katika aya hii kwa wale ambao walihudhuria darasa letu jana kulikuwa kuna sehemu tukasema kwamba itabidi tuje kutoa maelezo ziada kichi kipande وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ wala yunqas min umrihi wala hapewi mtu umri kwa maana ya kwamba mwenye kupewa umri hazidishiwi lakini pia Allah akasema wala yunqas min umrihi wala hapunguziwi mtu umri wake kwa hiyo jambo hili ni jambo ambalo ndani yake kuna masala ya kiakida tabidi tutoe kidogo maelezo kama walivyotoa na zuoni katika vitabu hivi. Naam. Wapi pa kuanzia? Pa kuanzia ni katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tulisoma jana kidogo. Hadithi ambayo akhrajahu Imam Bukhari na Muslim. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasr rahimah. Yoyote mwenye kutaka kukunjuliwa riziki zake na yeyote mwenye kutaka mwenye kupenda umri wake kurefushwa basi aunge udugu aunge ukoo kwa hiyo hapa ndio pa kuanzia kwa maana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi kwamba umri kumbe unazidi lakini aya tuliyosoma jana ni kwamba mtu hapunguziwi wala haongezewi Kwa swala hili nikaona kwamba tuje kulitolea maelezo ili uondoke katika hali ile ishkal hunayo katika nafsi yako. Kwa hiyo inabidi sasa tuache tafsiri kidogo tuje katika vitabu vya hadithi tuone namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameeleza zaidi. Naam katika kitabu mashuhur kinaitwa Al-Adab al-Mufrad. Kitabu hiki ni kitabu cha Imam Bukhari. Na kuna mijalada miwili ndani ya kitabu hiki kuna hadithi dhaifu na nyingine sahihi kivipi kwa maana Imam Bukhari baada ya kukusanya hadithi zote zile sahihi ambazo zikawa ni sahihi akaziwekea katika kitabu kinaitwa Sahihu Bukhari lakini kuna hadithi nyingine sasa Imam Bukhari akawa ameziacha bimaana kwamba zipo. Kwa hiyo akazitafutia kitabu kingine ambacho ndio hichi kinaitwa kitabu al-adabu al-mufrad, ndani yake kuna hadithi sahihi na ndani yake kuna hadithi dhaifu. Al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah akakipitia kitabu hichi cha adabu al-mufrad cha Imam Bukhari na akaziainisha, jamani, hii dhaifu, hii sahihi, hii sahihi, hii dhaifu. Kwa hiyo humu ndani Imam Bukhari akaweka mlango unaoitwa babu silatul rahma tazidu fil umri. Mlango huu unazungumzia kwamba kuunga udugu, kuunga udugu jamaa, basi tazidu fil umri, jambo hili huwa linazidisha umri. Na akaitoa hadithi kama hii tuloisoma jana katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen, hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu qala, nasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, yeyote apendaye kwamba riziki zake zikunjuliwe. Nafikiri riziki zinakuwa katika hali mbili, ima zitakuwa ni katika hali ya mabusut au itakuwa ni katika hali ambayo ya kudhur, yani kwa maana kudhikishwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameeleza katika aya nyingi kwamba inna Allaha yarzuqu man yasha'u wa yaqdiru la, Allah subhanahu wa ta'ala humruzuku amtakaye, tena katika aya nyingine akasema bighairi hisab, lakini wa yaqdiru lahu, na Allah humdhikisha katika ziki amtakaye katika riziki. Kwa hiyo riziki ima zinakuwa ni wasa au imakuwa katika hali ambayo ya tabu tabu. Sasa mtu ambaye riziki zake ndo kama hizo, ni aenda mbio sana lakini bado mambo hayakamiliki vizuri, unasema Waswahili katika ile hali ambayo ya kuainisha kwamba huyu mtu mambo yake kidogo amekaa vibaya vibaya, unasema pangu pakavu, mchuzi tia huku. Sasa hawa wenye mchuzi tia huku hawa, anasema Mtume, man ahaba an yubsata lahu fi rizqi, mwenye kupenda kwamba akunjuliwe riziki zake, wa an yunsa lahu, na yule mtu ambaye mwenye kupenda kufanya nini, yunsa ameitafsiri Imam Tirmidhi ni kwamba aziada tu fil umri, mwenye kupenda awe na umri mrefu, aishi maisha marefu, yani ule uhai wake uwe mrefu kabisa. Faliyasir rahma au geuduku. Kwa hiyo hapa mahali shahid ni hii suala la wa an yunsa'u yunsa'a lahu fi atharihi, na yule mwenye kupenda umri wake uwe mrefu. Kama nilivyosema, ndio tunaanza hivyo kutaka kuchambua inakuwaje katika hali hii. Je, umri kwani unazidi wakati tayari katika Lauhul Mahfuz ushaandikwa? Na isitoshe katika riwaya zilizokuja sahihi fi maana alhadith kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtoto anapofua katika fuko la uzazi la mama mtu, basi zinakwenda zile 40 40 40, halafu sasa anatumwa malaika, malaika yule anakuja kuandika. Miongoni mwa mambo anayoandika, anaandika umri, yani umri wa huyu mtu duniani. Kwa maana umri tayari umeshakuwa registered. Sasa katika hadithi hii wanazuoni wanasema hivi, al-allama Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani anaitolea maelezo ya kiakida kabisa, anasema fal hadithu ala dhahirihi, hadithi kwa udhahiri wake hii tuliosoma sasa hivi, ay ni kwamba أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا شرعيا لطول العمر. kwamba Allah kwa hikma zake, angalia, kwa hikma zake amejalia suala la kuunga udugu ni sababu ya kisheria, sababan shar'iyan. Nafikiri ungeiandaline sababan shar'iyan, ni sababu ya kisheria ya kuongezeka kwa umri. Kwa hiyo tunaanza kupata ubaba kunde kwa baala, kumbe umri unaweza kuongezeka, lakini kwa sababu ya kisheria, sababu shar'iyya, mojawapo ni hii, kuunga udugu. Wakadhalika husna al-khulq, na vile vile kuna baadhi ya riwaya zimekuja, tabia njema zinazidisha umri. Wa husnul jawar, na vile vile baadhi ya riwaya zimekuja suala la ujirani mwema zinazidisha umri. Kama fi baadhi al-ahadithi sahiha, kama zilivyokuja katika hadithi sahihi. Jambo hili sasa, wala yunafi dhalika ma huwa ma'lum min ad-din bid-darura anna al-amra maqtu'un bihi. Jambo hili la kwamba umri unazidi kwa sababu za kisheria, wala yunafi, yani hakuna contradiction, hakuna mgongano, hakuna ile hali kwamba huku yes huku no, yani hakuna mgongano. Kivipi? Katika jambo ambalo shekhe akalita maalumu minadini bitharura, ni jambo ambalo mtu hahitaji hata asome sana apate sherhe kwa mashekhe mbalimbali na hivi na hivi. Miongoni mwa mambo ambayo elimu ya mtu yoyote tu anafahamu na anajua pasipo na kusoma sana ni hili suala la ni kwamba kila mtu ana muda wake wa kuishi duniani, ukifika muda huo anaondoka. Hili ni jambo ambalo halihitaji lazima labda usome sana, ndio inaitwa maalumu minadini bidharura. Kwa hivyo jambo la kuongezeka kwa umri ni jambo ambalo halipingiki, halipingani na jambo hilo. Kivipi? Ni kwamba kila mtu anajua kwamba mimi na umri wangu umewekewa muda maalum. Haya, mbona kuna hadithi inazungumza mwenye kufanya hivi anapata umri zaidi? Sheikh anasema ondosha dhana jambo hili hali, yani hakuna contradiction katika hii. Akatoa mfano maelezo mengi, lakini hatuwezi kuyasoma yote, tutachukua baadhi tu yale mambo yalokuwa ni yako kidogo rahisi kufahamu. Anasema tuchukulie mfano, fakama anna al-imana yazidu wa yanqus, imani inazidi na inapungua, imani inazidi na inapungua, ziyadatuhu bit-ta'a, kila ukifanya ta'a imani inazidi, na kupunguka kwa imani bil-ma'asiya, ukifanya ma'asiya imani inazidi, yani inazidi katika ile ambayo kidogo kidogo kidogo kidogo, yani kama mfano vile aya inasema kalla bal rana, ni kwamba katika nyoyo zao watu wakifanya maasi kunakuwa na tone jeusi, au tuseme ni black spot dogo, akifanya tena linaongezeka ile tone, akifanya tena mpaka mwisho moyo wote unakuwa ni mweusi, kwa maana madhambi, ameshakuwa ni mtu wa maasi. Kwa maana hiyo basi ni kwamba unapofanya madhambi maasi, ile imani yako nayo inafanya nini? Inashuka, inashuka, inashuka, inashuka. Wa anna dhalika la yunafi ma kutiba fi lawhil mahfuz, lakini jambo hili halipingani na yale yaliyoandikwa katika lawhil mahfuz, bi maana ya kwamba umeshaandikiwa wewe katika tumbo lako mama mtu, ima utakuwa shaqiyun au sa'idun. Kwa hivyo imani ya mtu itazidi akifanya taa, na imani ya mtu itadrop, itakwenda mpaka chini kabisa minus, ikiwa ni mtu ambaye mwenye kufanya maasi. Lakini mbona ishaandikwa kwamba huyu ni muumini na huyu atakuwa shaqiyu? Kwa hivyo mifano iko mingi katika kadhia hii. Anasema Sheikh fakadhalika al-umru yazidu wa yankus, na vile vile ufahamu ya kwamba umri unaongezeka na umri unapungua, bin nadhri al-asbab, lakini kwa kutegemea na sababu, fa huwa la yunafi ma kutiba fi lawhil mahfuz. Fataamal hadha, Sheikh anasema mzingatia hili, ni kitu muhimu. Fa innahu muhim jiddan, jambo hili jambo muhimu sana, fi hilli mashakil kathira, katika ile kutatua zile vitu ambavyo vinavoleta mushkil. Walihadha jaa fi alahadith almarfu'a walathar almawqufa addu'a bitul alumri. Kwa ndo maana kama hujafahamu sasa kwamba umri unazidi Kumbe mpaka ziko dua za kuongeza umri, kwamba unamwomba Allah niongezee umri wangu. Sio tu kwa maana mtu akawa afanya suala la kuunga udugu umri wake utaongezeka, lakini ziko dua ambazo zimekuja katika hadithi sahihi na vile vile katika athari al-mawqufa. Hadithi ni nyingi na athari ni nyingi. Tutatoa mfano wa hadithi moja na athari moja. Akaiandika vile vile Imam Bukhari athari hii, afwan, hadithi hii katika hii Adabul Mufrad, babu man daa bitulil umri. Kuna mlango maalum, yule mwenye kujiombea umri mrefu, yule mwenye kujiombea umri mrefu. Kuna maana suala la umri mrefu hili lipo, kwamba mtu ima atafanya sababu sharii au atajiombea au ataombewa. Tusikilize hii hadithi. Hadithi hii ni ya nani? Ni hadithi ya Anas bin Malik, ambayo iko katika sahihi, iko katika Adabul Mufrad. Anasema kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yadkhulu alayna ahla al-bayt fadakhala yawman fada'a lana. Alikuwa bwana mtume akiingia katika ahla al-bayt, yani wale watu wa nyumbani kwake, familia, company wale na nini. Sasa siku hiyo akaja kwetu, fadakhala yawman. Anas anaelezea alipokuja, fadaa lana, akatuombea dua mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat ummu sulaim, mama Sulaim akasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia huwaidamuka ala tad'u lahu, huyu kijana mbona amekuhudumia sana, basi muombe. Anas bin Malik alimtumikia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda miaka 10, lakini kisa chake ni kwamba Anas bin Malik ilikuwa hakuna namna, jinsi ya malezi na jinsi ya mama yake Ummu Sulaim wawe katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akawa amekulia na huku ni mtumishi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ummu Sulaim anamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mbona kijana wako huyu muombee dua, Hudaimaka, yani Hudaibuka, amekutumikia sana, muombee dua. Kal bwana mtume akasema, anamwambia dua Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ewe Allah nakuomba mzidishie bwana huyu malahu, mali yake, wa waladahu, na watoto wake. Kisha akasema wa atil hayatahu, ewe Allah nakuomba mrefushie umri wake, uhai wake, aishi sana. Ambao ndo hapa mahali shahid kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea Anas bin Malik aishi maisha uhai mrefu, na akamwambia waghfir lahu, na ya Allah nakuomba msamehe. Katika baadhi ya riwaya wa atil umrahu, na Allah nakuomba urefushe umrahu, kwa maana ya umri wake. Anas bin Malik anasema hivi, maya sasa maneno yake anasema hivi, fadaali bi thalath, bwana mtume aliniombea mambo haya matatu. Na katika mambo hayo anatoa maelezo, sikiliza vizuri alafu utapata nini tunachokusudia kukisema. Anasema katika dua hizo zinaombea tatu, mambo matatu. Anasema fadafantu mi'atu thalatha wa thalatha, mimi Anas anasema nikazika, nikawazika 103. Yani kasi bana, kuna msiba leo, wapi? Basi mpaka mwisho ikafika idadi watu 103 kawazika. Na hii katika baadhi ya sherhi za hadithi wanasema ni aliwazika hawa si wengine isipokuwa ni watoto wake na wajukuu. Wajukuu kwa maana watoto walikuwa wengi, kwa hiyo wale watoto wapukutika, yeye bado tupo. vijukuu vinakufa. Sasa mpaka akapiga hisabu akasema dafantu mi'at wa thalatha wa thalath, nimezika watu wakiwemo watoto wangu na wajukuu wangu 103. Bado haija kuklik kwamba huyu mtu aliishije. Kuna watu wanaishi katika hali hiyo. Kisha akasema wa inna thamarati latut'im fi sanati marratayn, na shamba langu mimi huwa linazaa katika mwaka au linatoa matunda basi katika mwaka marratayn, mara mbili. Hii ndio ile adhahuma akthiri malahu. Kikawaida watu wanavyolima, inawezekana watu wanalima mpunga, wanalima nini, wasubiri tena mpaka mvua zije mwakani, asubiri tena. Lakini yeye akishavuna basi anapanda tena, avuna tena. Kwa mwaka mmoja analima mara mbili, kwa maana faida yake inakuwa ni kubwa. Akasema watalat hayati hatta stahaituhu minan nas, na umri wangu ukarefuka. Watalat hayati, umri wangu wa kuishi ukawa mrefu kabisa, mpaka istahyaituhu minan nas, na waonea haya watu. Unajua kuonea haya watu yani wewe upo tu, azaliwa mtoto unamuona harusi imefanyika, kazaliwa, kasoma, kamaliza primary, kamaliza sekondari, ukamuozesha, akajukuu, wakenda wakenda, akafa yule, akafa na mjukuu, mtaani pale wazee wote washakwenda, washamzekenda akhera, wewe upo tu. Watu make wewe upo tu, fulani kafa, wewe upo tu. Asa mpaka mwisho mimi nkanaona haya. Jamani, wote washakufa, mimi tu nipo. Hii ni ile dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuomba Allah kwamba wa atil hayatahu, na kuomba Allah mtoto huyu, kijana huyu, mpe umri mrefu. Kwa hiyo mahali shahidi ni kwamba suala la umri mrefu linafanyika ima kwa dua au kwa sababu ya kisheria kama tulivyoiona. Na ukisoma katika tarehe, Anas bin Malik aliishi miaka 123 kutokana na dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kumbe umri unarefuka bwana, pamoja na kwamba umeandikwa katika lauhul mahfuz, umeandikwa, umesajiliwa, lakini iko sababu za kisheria umri ukaongezeka. Kwa kama ni hizo, unataka kuishi muda mrefu zaidi, basi practice hii, jamaa zako wafanyie wema. Tukisema jamaa, kama tulieleza jana, ni kwamba min abdi wa ummi, ni jamaa wa baba na mama, wote wale upande wote, ndugu zako na zako, na maana naingia si shangazi, mjomba, si nani nani nani, wote unawafanyia wema, unawafanyia wema, unawafanyia wema, basi umri unafanya nini? Unaongezeka. Kama ulikuwa uishi miaka 80, basi unaongezeka mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala kujalia. Na ukitaka vile vile riziki zako ziende vizuri, mambo yawe bulbul kabisa, vile vile wewe rudi tu, wafanyie wema wazazi wako, jamaa zako. Na pakitajwa hii kuwafanyia wema wazazi, mara nyingi watu wana focus katika masala ya pesa, au wa Makonde wanasema njunuku, pesa. Yani mpaka umpe mtu pesa ndio inaonekana kwamba umefanya nini, umefanya wema kwa wazazi. Mzazi hata kule kumsalimia tu, salamu aleikum, alaikum salam, jambo vipi, umemkaje, hali yako, basi huu tayari ni wema. Ukatoka mzazi wako labda anaishi Mbagala, moja kwa moja mpaka Mbagala unamsalimia, hukwenda hata na kilo moja sukari. Huu ni huku ni kuunga udugu, huku ni kuunga ujamaa, kwa maana hapa ndipo wema huu katika hali hii. Au kwa siku zetu za sasa, inawezekana ikawa mtu anatumia smartphone au simu ya kawaida, pigia bibi brother, assalamu alaikum, naendeleaje na saumu, hatujaonana siku nyingi bwana, mbona nikusalimie brother, watoto wako wajambo, wote wako vizuri. huku vile vile silati rahmi, sio lazima pesa. Naam, sasa tunakuja katika athar. Athar kwa maana tukio ambalo nje ya uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imetokea athari moja ambayo imo katika hichi hichi Adabul Mufradi. Imam Nawawi, afwan, Imam Bukhari ameweka mlango babu kaifa yad'u lidhammihi, ya dhammi kwa maana ni mtu ambaye ni muovu au mtu ambaye alikuwa anaishi katika dola ya Kiislam kwa mikataba maalum. Hadithi ya Uqbah bin Amir, an Uqbah bin Amir al-Juhani anasema hivi, annahu marra bi rajulin hay'atuhu hay'atan muslim. Safari moja alipita kwa mtu ambaye hay'a yani ile umbo la nje, jinsi alivyo ile out appearance yake ni kama vile Muislamu. Kwa sababu kuna watu unaweza ukawaona ukasema Muislamu lakini si Muislamu. Wabila aks, kuna watu unaweza ukaona ukasema huyu ni Mkristo lakini kumbe Muislamu. Kivipi? Yani mtu hana athari yote, kidevu cheupe, mavazi yake ni mavazi yale ya kipredeje, mkanda nje saa zote, yani yuko sop sop hivi na mapete na nini na nini na nini. Sasa jinsi unavyomwona mpaka siku unakuja kuambia bwana Muislamu, Muislamu ule yule Juma Mgunda, basi mimi siku zote nafikiria Mkristo. Sasa na kuna watu nao wako wengine ukimwangalia ana ile appearance ya Muislamu lakini si Muislamu. Sasa alipita bwana mmoja huyo, fasallama faradda alayhi, yule bwana akamtolea salamu, akamrudishia kwa maana akatolea na salamu, wa alayka wa rahmatu rahmatullahi wa barakatuhu, yani imana huyu bwana Uqbah alitolewa salamu na yule mtu ambaye alikuwa na sura ya Uislamu. Bwana Uqbah bin Amir al-Juhani akamrudishia akamwambia, wa alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa hivyo alirudishiwa ni yule ambaye anaonekana Muislamu lakini kumbe si Muislamu. Faqala lahu ghulam, kuna kijana mmoja mdogo yuko pembezoni bwana Uqbah bin Amir, akamwambia innahu nasrani, yule ni Nasara. Huyu bwana hapa alionitolea salamu, na mimi nikamjibu alaika wa barakatu wa rahmatullahi wa barakatu, kumbe si Muislamu. Faqama Uqba akasimama, fattabi'u, akamfuata hata adrakahu, mpaka akamshika kwa maana akampata. Faqal akamwambia inna rahmatullahi wa barakatuhu, ama hakika rehma za Allah na baraka zake, ala almu'minin, ni kwa waislam peke yake, bas lakini atala Allahu hayataka, lakini Allah akurefushie umri wako, wa akthar malaka wa waladaka, na Allah akuzidishie watoto wako na mali yako. Kwa hiyo Uqbah bin Amir al-Juhani akamwambia yule bwana kumfahamisha suala la rehma na baraka hili haliko katika Uislamu asiyekuwa Muislamu, lakini pamoja na hivyo atala Allahu hayataka, Allah akurefushie umri. Mahalu shahidi hapa, kumbe unaweza ukamwombea mtu dua umri wake ufanye nini, uwe mrefu. Kumbe unaweza ukamwombea mtu umri wake uwe mrefu hata kama si Muislamu, hata kama si Muislamu. Lakini hili lina maangalizo, akasema Sheikh al-Albani, fi hadha al-athar isharatun min hadha as-sahabi al-jalil ila jawazi ad-du'a bitul al-umri. Kwa athari hii ya huyu sahaba mtukufu inaonesha kwamba kwa faa hakuna tatizo lolote kufanya nini, adduau bitulil umri, kuomba dua ya umri mrefu. Walau lil kafir, hata kama mtu ambaye si muislam kafiri unaweza kumwombea dua mrefu, lakini falil muslim aula, kwa muislam ni bora zaidi kumwombea umri mrefu muislam mwenzio kuliko kafiri. Lakini kafiri pia unaweza kufanya, lakini katika huu kumwombea kafiri, wanazuoni Al-Albani akaweka angalizo akasema, walakin kumwombea dua kafiri umri mrefu, la budda an yulahadha ad-da'i an la yakuna al-kafir aduwan lilmuslimin, kwamba mtu amwangalie yule kafiri, ikiwa ni kafiri ambaye ni mwenye uadui na Uislamu, basi usimwombee dua ya umri mrefu. Lakini kama ni kafiri, tunasema kafiri poa, alafu ana manfaa, yani ana advantage kwa Uislamu, basi muombee katika hali ambayo apate umri mrefu. Inawezekana ikawa kuna jitu kafiri, lakini hana madhara na Uislamu, tena wanafaidika Uislamu, pengine katika masala ya serikalini, alimradi jambo lolote ambalo la uso Uislamu anatia saini tu. Kafiri kwa kweli, lakini ana roho nzuri. Wanasema kuna watu wengine, huyu bado kuslimu tu, wako makafiri wa sampuli. Wafanya biashara, pengine mtu anakuta wapitiare kule kuna jikafiri na msalaba, lakini yuko very smart na yuko yani anakusaidia ana mpaka we mwenyewe unaona haya tiare. Basi Allah mzidishie umri mrefu, yani huyu awepo hapa umri mrefu, ili sisi wafanya biashara tufaidike na huduma ya mtu huyu. Kwa hivyo hapa ilikuwa mahali shahidi ni kutaka kueleza kwamba umri mrefu upo kweli, umewekwa. Mwisho tunaangalia baadhi ya faida ya fatawa za maulama katika majumuu al-fatawa ya Ibn Baz rahimahullah. Aliulizwa suala nambari ukurasa nambari 425 mjadala wa 8, swala aliulizwa hivi: hal yajuzu du'a bi tuli al-umr, je, inajuzu kuomba dua ya umri mrefu? Am anna al-umra muqaddar, au kwamba umri ndio umekadiriwa? Wala faidatan min du'ai bituli, na kwa hiyo hakuna faida ya kuomba umri mrefu. Faajaba, akajibu Ibn Baz akasema, la haraja fi dhalika, bimaana la ithma, hakuna dhambi, hakuna kosa katika hilo. Wal afdal, lubara zaidi, an yuqayidahu bima yanfa'u almudawwa lahu, lakini ni vizuri mtu akasisitiza katika ile dua yake kwamba aombe sawa dua ya umri mrefu, lakini iwe na manufaa umri wenyewe. Mithlu, mfano an yakula, aseme hivi: atala Allahu umraka fi ta'atillahi, yani Allah akurefushie umri wako katika kumtii Allah. Sasa hii inakuwa ni vizuri zaidi, usimwombee tu umri mrefu ikawa mkavu mkavu, yani engezea kwamba umri mrefu ambao utamtii Allah subhanahu wa ta'ala, au fima yardha au fil khairi. Na swala jingine la mwisho aliulizwa vile vile Ibn Uthaymeen katika Nur ala Darb, aliulizwa mwenye, alisema kwamba maswala haya ni mengi kuhusu masala ya umri mrefu, je vipi ishaandikwa, lakini vipi? Akasema, mimi nasisitiza, wa uhibbu an yuqayida tul al-umri ala ta'ati Allah, nasisitiza kwamba mtu aombe dua mrefu au muombee mwingine umri mrefu, lakini uweke mkazo ala ta'ati Allah, Allah akujalie umri mrefu katika kumtii Allah. Isiyo tu umri mrefu, Allah akupe maisha marefu kumtia, unajalizia katika kumtia Allah. Akasema kwamba hili ni jambo ambalo kadi yakunu khairan, umri inawezekana ikawa ni wa khairi, wakadi yakunu sharran, inawezekana ikawa mtu kila umri ukirefuka ndo anakuwa shari, yani anakuwa muovu, ndo wale watu wengine wanasema mtu mzima hasidi, yani kila umri ukienda anakuwa yeye ndo mshari mwovu, si ukaka kabaka si ukafanya nini. Yani sasa umombe mtu umri mrefu lakini katika hali ya khairi.